Gurekin Fortuna elkarteko Juanjo Rodriguez antolatzailea hemen dugu, baita ere Iban Tikoipe amikustaja, igandean parte hartuko duena. Egunon, Bibier? Egunon. Bai, egunon. Eta lehen galdera bat, Juanjo Rodriguezen dako, mende erdia ospatzen duzue, marka berri bat lasterkatzaile kopuru horrekin? Bai, mende erdia da, karrera ez hasi zanetik, baizik eta zenbat karrera egin diren, ba, hau da 50. Eta bai, 50.000 baino jende gehiago ditu korrika. Zergatik, urte batzu zen egin? Bai, gerratea zala taula, asko aldatu da karrera, urte batzutan ez egin egin, eta esan dezagun aro berrian, 1979 geroztik, orduan bai, gelditu gabe egin dela. Gizonak, emazteak, elbarrituak, hori nahitara egiten duzu gizarte guzia ordezkatu izan dadin? Bada helburu hori ere? Bai, hola da. Batez ere ikusi genuen hasieran emakumeen kopurua gutxi zala eta alegindu gera igotzen eta pozez esan dezakegu. Gaur egun 120 aurten 120 iritsi girala emakumeen parte hitza. Erran behar da, ez dela bakarrik lasterka, badirela ere kadera errotadunak, badirela ere beste manera batez egiten alda ere Behobia Donostia ez? Bai, kurpildun ziletan egiten da, badira 50 edo horrela iriz ateratzen direnak, eta baita ere badira patinean gainean egiten dutenak, eta baita ere esan dezagun badagoela Behobia txiki, larun batean, gaztetxoen umeentzako, eta aurten ba, berriki egingo dugu 4 kilometroko laizterketa bat, Behobia gazte izenekoa ba, gaztetxoentzako. Iban Tikoipe, zuk beraz korrika inen duzu kurtsa hortan, aste buru untan. Eta zomat garen aldia duzu, iten duzula? Nik laugarren urtea segidan. Justu, nabar duela tipi bat, nik ez dut kurtsa deitzen lasterketa baizik, niretzat ez baita kurtsa bat. Adas, ba, eta beraz lasterketa hori, nola lotu zinen? Ba, lagunekin, laugarren urtea da hor segidan, amikuzetik amar bat lagun joiten girela. Eta egia erran, astapenean estakuroa zen pesta egiteko. Beraz, lagunen artean elkartzeko, eta Donostin gelditzen gira gero lasterketaren ondotik, biskat pesta egiten. Eta biskat aitzaki gisa hartu ginuen lasterketa hori. Pesta giroa, Juanjo Rodriguez, hainitzek hori aitzakitzat hartzen dute Behobia Donostiaren egiteko? Bai, nik uste dut, festa Behobia Donostiaren parte handi badala. Festa da, baina ez du gastu behar, jendeak ongi prestatzen duela leizterketa, oso ongi prestatzen dut, nik uste dut, festa datorrela ba, bukatzearen eta eginagatikan datorren pozori, ba, eskusa edo aitzaki ederra dela gero festa egiteko. Prezeski, Iban Tikoipe, Behobia Donostiak berezirik zer du lau urte iten duzula edo laugarrena behar bada, eta pesta ez dakurutzat hartu zinuten lagunekin, baina ala ere ze berezidu zuretako? Nik uste dut giro berezi bat dela, Juanjok jaiten zuen bezala, 20 kilometretan ez dira 100 metro nun ezten jenderik animatzeko, kuraia emaiteko, azken urteetan jende gehiago bada parte hartzaileetan ere, giro biziki goxoa da parte hartzaile guzien artean, nik uste dut giroa dela, giro berezia dela. Beste lasterketa batzuetan parte hartzen duzu ere, hola, konparatzeko edo? Ez, egia erran ez. Bi urtetarik Euskal Herri osotik pasteren korrikaz aparte, besterik ez. Juanjo Rodriguez, arduradun zirela Fortuna elkartean erran behar dugu, edo errepikatu, eta ibilbidean kanbiamenak badira aurten, nundira aldaketa nagusiak? Bai, aldaketa nagusia da, Lezotik gantxurizketaraino berdina da, baina gantxurizketa eta gero Irunetik gantxurizketara igo, eta gero Errenderi aldera jesten da, eta Pasai Antxotikan jarraitzen du karrerak Herrera eta gero Donostia arte. Lehenago egiten zen ibilbideo, hasieran egiten zen ibilbide bera da. Eta zu, Juanjo, beraz badu, 12 urte arduradun zirela, eta lasterkarien kopurua hainitzez ahonditu da, ikusi duzu arrakasta hori ahonditzen? Bai, ni, bueno, 12 urte ardura du, baina 20 baino gehiago badira ja hortan lanean bolondres bezala nabilela, eta asko asko aldatu da, hasieran gu kantolakuntzatikan bai ia nere lana izaten zen igandean lasaik aiki eta geroan lan egin, eta orain ja astean gauzak asko prestatzen ditugu ja igandean bertan goizian goizetikan hasi eta uolde hori ondo hartzeko. Ogoita amak mila jende uolde horren hartzeko prezeski antolakutzaren aldetik zenbateko lana duzua intzinetik, zenbat denborarena? Badira jendeak urte osoan lan egiten dutena kortan, bi lagun edo badira, eta gero gu ja guri ematen digute gauza prestatuak, baina kontuen eki behar da igande hortan mila lagunetik gora gerala antolakuntzan bolondres bezala lanean, eta ba, arduradunek ba, aste batzuk lehenago ja hasi behar dugu dana koordinatzen. Ibantiko IP, prezeski, agitu zira antolakuntzaz? Bai eta ez, olako lasterketa baten egiteko argi da antolakuntza biziki zehatza izan behar dela, eta bai zen eta korrikari girelarik egia da dena biziki ongi egina dela, ez dakit zenbat kilometroro badugun beti edateko, eta bukaeran heltzen girelarik bada jateko, edateko, bada freskatzekoa, bada zinez... Biziki antolatu da, behobiatik ere, abiatzen girelarik ere, bada berotzeko manera ere eta animazio moduko zerbait, eta zinez biziki ongi antolatu da. Goizbegiko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Berrogoita amargarren Beobia Donostia ipagai igandian lasterkatuko da, Beobia Donostia txiki ere bezperan, ogoita amar mila jende espero eta gurekin Fortuna Elkarteko Juanjo Rodriguez antolatzailea eta Iban Tikoipe amikustar parte hartzailea. Iban, aipatu daukuzu lagun giro batean egiten duzula lasterketa hori, hala ere nola prestatzen zira olako egun batentzat eta eguna nola irago egiten duzu lasterketa hasi aitzin? Prestatu egia erran ezkira aski prestatzen, ez dakit posibeden aski prestatzeat, baina hilabete lehenago edo aski pixkat naiztenka korrika. Gero ba, goizean denak elgarrekin, elkartzen gira denak, beti ekartzen ditu auto batzu Donostira eta gero berriz Behobiara eta heldu gira autoakuk aiteko Donostin. Eta gero, ba, denen artean eta parte hartzaile guzierkin, ba, ez dakit, horren erdi bat hasi eintzin, pixka eta hasi korrika, berok eta pixka batzu egiten, eta horra. Pintxoak lasterketa aintzin, ala gero? Gero, hori aintzin pixka bat landerosa da pintxoak jatea, beraz, hori ondotik. Garagardo on ainitzekin. Hala, pesta giroan ainitzen dako Juanjo Rodriguez, aldiz nazioartetik eta badira lasterkariak, zonbaitzuk helburu handiak dituzte? Nazioartetik ganez, baina, bueno, jendea nik uste helburu helburuak ez dira profesionalak hemen, eta nik uste du naiz eta lehenengo izango direnak ere, ba, gehien bat karrera disfrutatzea datozela, ez dago, la, ez markarik, ez premiorik lehizterkari entzat. Eta nazioarteatik, bon, ez hainbeste, iparraldetik badea jenderik, Iban, etiko ipe, kurutzatzen duzia, Elgar? Bai, urtero kurutzatzen ditugu, badakit itxasutik ere pilotari batzu ere etortzen direla urtero, aurten jaz, barkatu, amikuzetik ere beste ola, ezagun batzu ere ikusi ginituen, egia da, iparraldetik hainitz, eta Jorge gaiten zuen bezala nazioartetik ez dakit, baina egia da Frantziatik iruditzen zainik azken lau urteetan gerota gehiago, jende gerota gehiago eta urgunetik, eta hori lasterketa horren famagatik, giroaren gatik, eta haiekin hitz egiten dugularik, zinez ahigarria da giro ezberdin hori haiek hasteko eta lasterketa initz ezagutzen baitituzte hori nabarbetzen dutela. Eta azkenik, ba, aurten ez dakit, espero dut ezetz, baina katalan hainitz ere. Katalan hainitz horrek lehen aldian hasteko harritu ninduen, eta Katalon hainitz heldu dira lasterketa horretara. Ongi egiten duzu lotzia be ala errigaldeketa, ala zakigu iraganen den edo ez hasteko Kataluniako gobernuak nahi du antolatu. Hortaz beldur ziste pixkat antolatzaile bezala, Juanjo Rodriguez, erran behar da ere parte hartzaileen kopurua egina dela, 50.000. Senditzen da, Katalandar gutiago horten errigaldeketaren gatik? Bueno, bai, hori behiratu gendun, azatik, azieratik anezan zutenean azaroaren behatzean izango zela, gu beti badakigu azaroaren bigarren igandean egiten dela Behobia, eta kezka hori edo galdera hori sortu zitzaigun, baina esan behar da ez da lajetxi kopurua, baina ez da igo. Beste turi batzu duetatikan, ba, bai, bereziki bai iparraldetikan eta frantziatikan igo eginda, baina Katalanena mantendu eginda. Sekuritatearen aldetik, preseski, mugabat baduzue? Ogoita marmila zen muga, aurten? Bai, ogoita marmila zen muga, guretzako seguridade hori oso garrantzitsua da, horrek ematen digu zenbat kopuru, lehizterkari kopuru daiteken. Konturan hartu behar da Donostia eta Gipuzkoa bereziki lurralde txiki badala, bere zerbitzuak, ospitale eta atentzio zerbitzuak mugatua dira, eta zaila izango zaigu, 30.000 horietatikan pasatzea. Nik uste dut mugan gaudela. Eta Iban, zuk lasterka eginen baituzu, aitzineko urtetan egin hau zu, esperozu obeki egitea, antxeur? Bai, elburua ez da baitez bada hori, egeran nik parte hartzen dut, hola, giro gozoan eta egeran parte hartzeko, ez dut denbora hola elburu zehatzik, egia da jaz baino pixka bat obekiago egiten bali madut, obe. Zertan da, marra? Marra, nerea pertsonala biziki gora, oraindik, eta apaltzeko gogoarekin. Zenbaki zehatzak? Jaz bi orduta iru minuta. Adar. Eta helburua behar bada aurten, ba, bi orduetatik jaustea posibe balitz, ba, irabaztea handi bat izanen liteiken ezat. Juanjo Rodriguez, oberenek, zenbat eman behar lukete? Ba, ordu bete inguru ibiliko dira, nik uste dut aurten pixka bat luzeago ondala daizterketa, ba, esan dugun ibilbide aldaketa horrengatikan, eta ordu bete, ordu eta minutu ba, bi minutu hor inguruan ibiliko dira, eguraldiaren arabera ere gola da. Kontseilu batzu emaiteko, hor bada iparraldeko lasterkari bat, etortzeko igandean aholku batzu emaiten dituzue? Bueno, gure aholkua beti da, etorri ditezela festara, baina nik usten dugu ba, jendeak ikasia dakala, eta hortara etortzen dela, gun nahi duguna da dana ziurtasunez ondo jarraitzea, seguridadez, eta hortarako gure aholkua da, jendeak, lasterkariak, disfrutatu dezatela, beren esfuerzo horrengatik, eta nik uste dut guk ere hortarako lan egiten dugula, beraien arpegi zoriontzuak ikusteko helmugaratzen direne. Juanjo Rodriguez, Fortuna Elkarteko eta Iban Tikoipe, amikustarra lasterka ariko dena. Ebe biak eskertzen zaituztegu, goizuntan gurekin izanik. Bai, mi eskertzen. Eskertzen.